bi nga xamanteni montagne bi manam bato bi costé na ci doj wawule te doj yeb doon nebet bato bu tedd bobu costé ci ñoom waye yalla cërele ko montagne bobu di judi yalla neena qila ya nuh hubit bi salam minna wa barakatun alayk wa ala umamin mimman ma'ak yalla nak ne ko yow nuh waccel ci jamm bu bawo ci ñun ak barke nga gis ni yenen ci yalla nuh borom barke la won nax yalla ko ko cërele borom jamm la won gannaaw ba nga xamanteni ñako sonalon yalla alag ni ñepp legi ñi mu déssé njabotu kessem lañu wanté ku yalla rebb ka ngi ci seen biir mu di iblis la'natullahi alayhi ndax mom yalla ka war lul dundu ba aduna bi di tukki motax ñu né la joon nañu anam solo nañu jël ci ali ibn abi talib wala solo nañu jël ci ali ibn zayd ibn judan mu jël ci yusuf ibn mahran mu jël ci abdullah ibn abbas mune hawariyun yi ci modi talube yonent yalla isa ya la joon nañu yonent yalla isa ne ko ñun dal dañu bëggoon nga dekkalal ñu ku fekke histoire yonent yalla nuh bu mu mënu ci netti dara ndax yonent yalla isa dafa bokkon ci ay miracleam dekkal mu and ak ñoom ci benn suufu beñ mu daali len di wax ne len ndax xam ngeen mu tibbu ci suuf sa ne ndax xam ngeen ku tudd fi talubi yene ko dedet yalla ak yonentam ba rek ñoko xam mu ni ki fi tudd de modi sam doomu nuh mu dal di jël yitam wu tedd wa door ko ca suuf sa ca bammel ba sam mo bu dal di dekki ndax isa daf ko wax ne ko qum bi iznillah dekil ci sama ndigalu borom bi mu joge mu ngay feug suuf sa ko tak waye mu ngi wax furu ak bi jaw yent yalla isa ne ko ndax bi jaw bi nga dewale mu ne ko dedet bi may de waxambani la jeune la won waye nak dama fogon ne waxtu dekki mo jot titay bobu nak moma japp la lo tax ma bi jaw waw titay yawmal khiyam motax cham sa mom nga xamne doomu nuh la won bi mu dekké ci bit ci bamélam dafa bi jaw ndax ti ci régler bi yalla na ra régler jam yi yent yalla isa ne ko bis peñ ci jotul sama nit ño wax ne na dekkal ku bokku ci wa keur nuh yi pour mu netti ñu histoire bi dañu bëgg nak nga waxtaan ñu ci histoire yent yalla nuh mi la juuf mu laaj ko ay question mom yent yalla isa niko naka la yonent yalla no xamene suuf wawna suuf fendina ba mu nekké ci bato ba ndax mon ndax gal gi dafa costé won ci montagne bu ñu wax judi sam niko dafa yebal ben picc mu ñu wax ba xogn mudi al ghurab niko na dem setal ko ndax suuf fendina wala det mu ne wante ba xogn bogu delu siwul ndax dafa bi mu demé dafa dajek am med mu tok fa di lek ba fatine nuh daf ko yoni won motax yalla nuh ñaanal ko ak tumuranke lolo tax minul nit ñi du dëkk ci kër yi ci all bi rek lay dëkk ci ci momulé ginnaw si gi nak ci la yoni benen picc ñu koy wax pitax mom la yoni pour mu dem sétal ko ndax su ferna wala dét ba mu demé takalna ay tankam ban daggalene itam ay xobi olive indil ko yonent yalla nuh ne ko suuf ferna ndax olive bi ci suuf la ko dagge sama tanki itam takna suuf ndax bobu ndox mi auteur bi guduna guday go xamanteni wax deug yalla murul na garab yek yeb ci la nuh nak xame xam gu wer ci ne kon suuf ferna ci la nak wacc andak njabotam ñu ne lolu moy sabab fitax dëkk ak nit di picc mo xamne nit ñi dañ koy jënd diko yar ci seeni biir kër amna sax ñu gafal yar bi waye picc ci tax la té picc la mu min nit ñi la ko waral itam modi top service ku bax neena bi mu biñu waxtane ak mom ba nopi wa keur yonent yalla isa wax neen ko neko ndax doko bayyi mu and ak ñun dem ci keur ga ndax meuna waxtane ak njabot ga fa nek pour ñu gëm ne yalla amna yonent yalla isa ne len naka ngeen di ande ko xamanteni wërsegam jeex na ci aduna ki kay dama len don da ngeen bëggoon rek ku len waxtanal waxtan nak yeen ci histoire yonent yalla nuh kon nak bayi len ko rek mu delu wat de motax mu ne ko delu watal de ci sa bir bammel ci katunu yalla ruham dal di delu wat mu dal di tudat ci bir bammel ba kon nga gis ne lol lepp ci katunu yalla la ak mbaxam la joon nanu yonent yalla nuh ne ko no gisee aduna mu ne ñaari buntu la rek dama duggé ci bi génné ci bi bi may dugg aduna ci buntu njurel la duggé ma juddu ñu ngentema waye bi may génné aduna ma ngi génné ci buntu dé ma dé ñu sulma kon dund ak dé rek moy aduna motax ñu né wowon na domam mom nox bi muy faat diko denk né ko ma ngi lay denk ñaar pour nga moytandiku ko di la denk ñaar pour nga japp ko mu ne ko ñaar yi ma lay denk pour nga moytandiku ko modi bokale ak reuy mu ne ko moytul ma reuy ak bokale baxuñu ndax kat yonent bi neena kenn du duggu aljana fek bokale ak reuy ngi ci yow lu toll ni atop kon moytul ma bokale ak reuy baxu mu ne ko yenen ñaar yi ma lay denk seeni yiw dafa bari ndax damay gis ñi leen di wax ni seeni yiw di yegge di jëm ci yalla mu ne ko modi batu la ilaha illallah ak subhanallah mu ne ko del bari loy wax la ilaha illallah ak subhanallah mu ne ko lutax mu ne ko ndax batu la ilaha illallah suñu boole won asamanu juroom ñaar ak suufi juroom ñaar nit wax la ilaha illallah asaman ak suuf bëgg nak batu la ilaha illallah bobu pour mu bañe yek jëm ci yalla dolay batu la ilaha illallah dana xotti asaman ak suuf yek jëm ci yalla kon amul daru lu ko mëna té mu ne kon de ko wax ndax bat la bo xamné boko dé wax rek néna sey yiw ngay yek di jëm ci yalla mu ne ko batu subhanallah néna modi jullik minde fi lepp lu yalla bind yaangi sabbal yalla waaw yaangi sabbal yalla mo xam ci bi ngay lek la wala mum mi nga sol wala dal yi nga sol wala garab gi wala lal bi nga tuddi yépp ñu ngi sabbal yalla picci yi jinn yi ci biir geej yi yépp gunoor yi sank lañ yi yépp ñu ngi sabbal yalla neneen ndax bipp rab buy sabbal yalla bo xeye da nga am dépense mu ne ko kon nak subhanallah bat la bo xamne neena moy sabab wërsegu jami di yomb kon bo bëgge sa wërsek di yomb ndel bari loy sabbal yalla fa innaha salatul khalq wa biha yurzaqun kon ñaar yele la téré dom ji modi ashirk billah wal kibr mu digal ko ñaar modi batu la ilaha illallah ak subhanallah mu melni yonent yalla nuh alayhi salam waxna nu ne ñi ko gëmon juroom ñaari nit lañu té woté ne jinni ak yu manki juroom fukk am ñu ne dédit fukki nit lañu waye ku melni muqatil ak abdullah ibn abbas neneen juroom ñett fukki nit lañu woon 80 nit lañu woon mu melni kon nga gis ne rek njubuk yalla gi moy sét xol ya ko neex mu duggal ko ci kon yonent yalla nuh yonent bu sonu la won wante nak wax len ne juroom ñett fukki nit yi neneen mom mo upp ci liñu solo ndax wax len ne yonent yalla nuh kérok ba nga xamanteni yalla dogal na mu wacc bi mu wacce tombe bisu tam xarit wax len ne dafa wor sante ko yalla ci mucc gi mu mucc ak njabotam gi and ak mom ñu lolo tax itam bisu tam xarit bax lol nit ki diko wor wax ne ni itam def na juroom benn wer ci bato ba wante nenen yag buñu yag ci ndox mi ak xol buñ doon xol ndox mi mo taxone seeni beut lendeum kérok biñu wacce tombek mu ditam xarit yonent yalla nox dafa tous ngelu wax njabotam gi ne len nañu tous ngelu ndax xolay bu yag buñ doon xol ndox mi tous ngel itam wax nenne lu bax da ci bisutam xarit lu bax lay itam ci beut ñu ni bis bobu nga xamne modi bisutam xarit yonent yalla nox wacce ci bis la bo xamanteni du mom rek mo dajek bis bobu yonent yu bari seeni xew xew ci musiba ay nattu yu len yalla tegon mu ko tegge ci bis bobu di bisutam xarit yonent yalla nox jamla bu yalla geureum jamla bu nga xamanteni wax deug yalla yalla netlina iswaram ci surat yu bari ci alquran ndax ni mu amé won pass pass ak ni mu amé woton amé won itam ak njambar motax ñu ni dundon na lu jitu mbënd mi juroom benni manam juroom benni téméri at la dundon lu jitu musibam taw mo taw bobu di wacc gannaaw taw bi nak bi gal gi costé dundat na ñetti téméri at ak juroom fukk lolu boko bolé daf lay daldi jox jinni at yu manké juroom fukk kon lolu mom modi dundam kon tabarakallahu yenent yalla nuh lam doon jangalé modi rek né inna ad-daral akhirah hiya al-hayawan dundugu na tax gi dundugu am solo gi dundugu neex gi dundugi wara tax nit son diko wut sa suné waxtu woné mu jaral ko dag ay nelawam dag ay yittem dag leppam modi dundu al-akhirah waye dunda dunna bi ngay sonna sonna sonna sonna bay bëgg dé dajalé li nga am yépp ci banki dé bayiko fi ñeneen jariñu waye lo sonn pour al-akhirah nak bo démé fekk ko fa motax ñu né wa inna ad-daral akhirah la hiya al-hayawan kon tabarakallah mbokki koku modi yonent yalla nox yalla nañu yalla tass ci barkem tabarakallah lolu mo doon iswaram sen kharij cheikh ahmed tijani ndaw mo len doon defal waxtan wi اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله والصلاه والسلام على اشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه واهل طريقته وكي جولدي وكي دنجلو كدي غناو بانيو سانتي يالا جولي سي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي سي اي نيونام اكي صحابام دلو سنن سي كاتونو يالا اك مرخم فاسيني ريك continuer gien ci histoireu yonenti tay nak ñu bëgg waxtane yonentu bu ñuy wax sayyiduna hud alayhi salam hud yonentu la mu yalla yoni won mu doxal ci mission ba xey joge fi kon jaaduna ñu nit ñi xam ko ndax yalla moy jangale iswaram ci alquran ndax dañu wax ni رسالات الأنبياء إلى الناس قديمة ودعوتهم إلى الله تالدة خالدة تمتد جذورها إلى الإنسان إلى الإنسان الأول وهو آدم أبو البشر وتنتهي فروعها بانتهاء هذا الجنس البشري وقيام الناس لرب العالمين نينن يننتي ميسيون إلين يالا جخون ويجمي كوشي نتني وخننوني يقنا سينو كواتي تم جمي كي يالا التوحيد بوير lolu lu ciosanu la te itam du fi jog fek nité ngi ci dund ci ko souf lolu nak mu ngi dalé ci bi adama tege tankam ci ko souf ba bu buftu bali wal aduna bi nit ñi duñu dañ di dégg ay ndaw yu nga xamné dañuy waxal yalla di wone ay tektali dolem pour nit ñi gëm ko xamne moy borom bi lu jamono indi ci mbambu ba tax itam mana lu jamono indi ci xew xew ba tax nit ñi réré seen borom itam am naño xamne réré wuñu seen borom ñoñu ñoy fatali nit ñi ñoñu ñu di yonenti bañu fi joggé nak sayyidna muhammad mo fi nek yonent bi itam bim fi joge bayina lettre bi yi nga xamanteni ñodi ay khulafa om bañu fi joge borom xam xam yi ñofi nek nonu nak le mbir mi di continuer ba yowmal khiyam mu melni kon yalla moy jangale histoire yonent yi لا تخ موخني ولقد جاءهم من الانباء ما فيه مزدجر مني يفيري مكه يدي انديلنا لين اي خبار يوننت يوغا خامني منون نونو تي وارو واي نيبوك يالا جي ام نانيو سي دول ام دار ام نانيو سي دول موس نيوب بولو اني لا ريك بونيو تاتي ëttu kër am na ñoo xam ne danañu xiif dem lekk ci ba suur waaye am na ñoo xam ne duñ ko jege sax moo tax ñu ni man yahdi llahu fa huwa almuhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida képp ku yàlla namm ci yow njub foo dégg njubu yàlla wucu ko waaye képp koo xamante ni yàlla nammul ci yow njub nag foo seen njubu yàlla gi rek teggi ko mu mel ni Hud mi nag dafa bokkoon ci yonent yi nga xam ne yàlla daf leen yebal ñu nekkoon fii ci kaw suuf doon jàngale ak njub di jàngale tawxid bu wér moom Hud mu ngi juddoo ci suuf suñuy wax ahqaaf suuf suñuy wax l'ahqaaf fa la juddoo mu ngi nekk nag ci شمالو حضر موت يعني حضر موت مغي نك سي ريو مغي واخ يمن موم هوت مغي جودو سي فامي بو خامني نيون كاي واخ فامي عاد نيغي بوك سي عرب ييغا خامني بو توبي سين اسكان دانيو ديلو وات سي يونت يالا نوح yonent yalla Hud wax nanu ne xet wi ko yalla yonni won xet wu yeme lanu ndax yalla daf len mayon jëm yu reey may len itam katan wanti xewal gi len yalla defal ci walu mbind ak katan gi mlen jox xewal yi ma wàcce ci ñoom taxoon nañu fàtte yàlla sooraale wuñ ko ci dara, yàlla nag yebal fa Hud pour mu waar leen teg leen ci yoonu sirat al mustaqim. Moo tax ñu ne wa qissatu Hudin alayhi salaam ka qisasi al anbiyaa alladina sabaquu hiya qisatu ad-da'wa ila at-tawhid. Histoire yonent yàlla Hud mook histoire yonent yi weesu benn la, ndax yonent la woon rek bu doon woote jëme ci tawxid. Moo tax woona leen moom Hud, woona ay nitam gaay mbokkam ci pour ñu wéetal yàlla, bàyyi jaamu xërëm. Ndax xërëm yi ñuy jaamu ay xeer yu tëx lañu, duñu dégg duñu gis, te itam mënuñoo lor mënuñoo jariñ. loolu la borom bi subhanahu wa taala tudd ci suratul araf ne wa ila aadin axaahum hudan qaala yaa qawmi ibudullaha maa lakum min ilaahin gayr afala tattaqun. borom bi subhanahu wa taala nee na maa yónni ci giir aad seen mbokk mu ñuy wax Hud. yàlla xeet wu ne dafay tànn ci seen biir yónni, waaw, ndax yàlla du yónni jàmbur ci xeet. nga gis ne kon yonent yi fi jiitu woon yépp ku ci ne ci say mbokk leen la yónni, Seydina Muhammad rek la nu yónni ci nit ñëpp. Hud ne leen yéen sama nit, lu tax ngeen di jaamu, lu tax du ngeen ñëw jaamu yàlla walis leneen, xanaa du ngeen ragal seen borom. beneen aaya itam ñëw na yàlla ne wa ila aadin axaahum hudan qaala yaa qawmi ibudullaha maa lakum min ilaahin gayru in antum illa muftaruun. waaye soo demee ci suratu shuara yàlla mu ngi wax ni كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. سلمي في سورة الشعراء يلا من في نتلي السوار بنينا هود نتم يودنا نكو نخ بمولن وخينلن خنا دنين رجل يلا دنكو ودي bañu ko weddi itam nee na leen inni lakum rasulun amin. wax boobu nag moog yonent yàlla Nuux ñoo ko niróole, ndax baatu wóor yonent bu ñëw wax nga ko, ndax ab yonent du wor, lu mu wax rek dëgg la. mu mel ni fa fi kulli hadihi al ayat nara ad-da'wata ila tawxidillah wa ibadatihi wa tasjiil alkadib wal iftiraa'i alayhim bi tarkihim ibadat allah. ñu ne boo xoolee ay yépp da nga gis ne yonent yi maanaam da nga gis ne woote jëme ci wéetal yàlla ak jaamu ko. ku ko mas a def itam dendale nanu ay duur ak fenn ci sa wet, fenn loola weddi la. wante loolu taxul benn yonent yokkat ca la nga doon def ba ba. yàlla nee na déglu wuñu la, wala yàlla nee na ñu dóor la mettital la, wala yàlla nee na ñu sofantal la tax nga bàyyi. musul dal benn yonent. da nga daan nekk kay di woote lu ne nga daj ko ca, waaw, loo ci am rek jël xam ne yàlla ci boppam moo la woote loo. te itam ñoom dañu xamoon rek ne woote bi jëfe ndigalu yàlla rek la ñuy woo jaam yi, waaye xamoon ne fa man yaamal mithqaala daratin xayran yara wa man yaamal mithqaala daratin charran yara. lu waay góob rek boppam. ñoom lu baax li ñu nekk di ci woote mbax googu la yàlla yéene mu tas, moo tax mu woote looleen. waaye ab yonent bu baaxee xeet wa bon itam bu musiboo bon ba ñëwee xet walay fagagal waye mom yonent bobu duko wañi dara motax sik nekul ci ne yalla ñongal na ay yonentam ci xel mu jup ak xalat bu muccu ayib joxna len itam ci ay argument lo xamanteni meun na leral lendema yu sik ak ngeulemte ñu gis ne itam yonent yalla hoot soobu na ci yotu yonu wote wante nit ñi muy waxal nit ñu deugar bop len fatali na len xewlu yalla wax na len ne len ni len yalla bindé musuko bindé ben nit katan gim len jox ci walu yaram musuko jox ben nit mu def len ngeen di koutay gannaaw nitu nohña ndax ba yalla raxase soufam ba nga xamanteni nooh ak ni ko gem rek a dess yeen la bindat ci ginaaw nooh ngeen nek ci ko souf mo natal souf lu ngeen bay mu sax tabarakallah manke wulen dara wante yalla momu de fayulen ko borom ndax yen ngi def limu gëna bañte modi bokale yuni yonent yalla hoot su fekkonte ni ku tang xol su fekkonte ni itam nekul won ku yalla yaral bopam kon de dana sanni wote bi dem ndax lañu ko ci tegal gannaaw bamu waxé kaddu yu bax yoy ba nopi modi ne def nañ ko ci sax lu raw saga waye deglu lim len tontu alquran netiliko alquran neena so dimi ci suratul a'raf yonent yalla hoot bako aw nitam lore ci kaddu lor ko ci seeni loxo neena jeuflante wul ak ñom ci xol bu tang ak mer dafa jeuflante ak ñom ci yar ak teggine daf leen wax ni walakinni rasulun min rabbil alamin uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin mune leen man de ab yonent la bu joge ci borom bi yalla ma yoni daf ma jox lettream rek ma len koy jangal te kat dama lena tane ci njub rek di len ci laye bir kon nak ngeen xame ko nonu wante man meruma ay taxuma jog jam rek moma taxa jog yalla ma yoni mu melni munilen aw ajibtum أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون من لين نخدن لين ييم يلا يبل نتكو كي وخل كلا من يبطم nit koku yalla yoniko pour mu war len fatali len borom bi gannaaw bamu len defé mom yalla ngeen di koutay ci gannaaw nitu nuhña mu jox len xewlu bind ci walu yaram fatali ku len xewlu yalla yi ci yeen mën na am lolu jur ci yeen ak taxé yeen sama nit jéggulu len sen borom summa tubu ilay toob len jëm ci sen borom yursili samaa alaykum midrara su ko defee yalla dana tawal asaman dana len dolli kattan tek ko ci kattan gim len mayon way way wala tatawallaw mujrimin yen kat bu len welbeetiku nek nit ñu bon nek ay criminal nek nit ñu nga xamanteni da ngeen di sax ci moy fetterlu ci bokalé ñu né nitu yonent yalla hud yoyu nit ñu bari won alal lañu ba dawu ñu nango tabax ci xur ñi ngi daan tabax ci montagne lutax ngir poukéré xet bu bari bu bëggoon tabax lañu waaw ci doj wu guddu lañuy tabax pour mën di poukéré wonté ci ma la gëna rafet kër yalla jox leen itam xel mu rafet ci walu tabax ba château yiñ daan tabax château yu yéene la waaw su ko défé ñu ci daan poukéré wanté di ca fo seen tabax yi nak li ci ëpp fo la woon am po rek mo leen taxonu jog té itam yalla jox leen force ba ku ñu massaana méré buñu lay ray dañ lay ray ray bu ñaaw ndax katan gi ñu amoon waaw dang koy xol legi ci américain yi leen yalla defal tabarakallah e bu dey ci walu tabax man neen ci lu ne bu dey force bi leen yalla jox itam man neen ci lu ne ñoñu nitu yonent yalla hudiya misal leen ci ñoom yalla ne atabununa bi kulli ri'in ayatan ta'bathun وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعوني واتقوا الذي أمدكم بما